بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک احد پہاڑ جتنی نیکی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا کے بھی آتا ہے اس کو دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم یہ بات سن کے گزار دیتے ہیں، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد قباء میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک جنازہ جب اس غرض سے پڑھا جائے کہ میں نے احد پہاڑ جتنی نیکیاں لینی ہیں تب نیکی ملے گی، اگر اس لیے جنازہ پڑھا کہ لوگ تانا دیں گے کہ یہ جنازے پہ کیوں نہیں آیا، لوگوں سے شرم کرتے ہوئے جنازے میں شمولیت کرتا ہے لوگ کہیں گے کیا، یا لوگوں سے ڈرتے ہوئے جنازہ پڑھتا ہے کہ اگر میں پڑھنے نہ گیا تو لوگ کہیں گے تجھے جرت کیسے ہوئی، تیرا میرے ساتھ تعلق کیسا تھا اور فلاں کے جنازے پہ نہیں آیا۔ اس طرح کے اعمال جتنے بھی کر لیے جائیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ قابل قبول وہ عمل ہے جس کا مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کا حصول۔ اللہ رب العزت یہ کیفیت ہم سب کو عطا کر دیں۔ اشہد ان لا